إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. محترم معزز مسلمان نورنو، فدي خطبك ديو مهم موضوع بارك خبرك، داغي عنوان دي حق المسلم على المسلم، ديو مسلمان ورور فبل مسلمان باندي حقنا فشريته فدين اسلام كي ورنو اسلام ددي حرس كلي دي شد طولني او مجتمع دا افراد ترمنز يو تعلق وي يو رابطه وي اغوي فمنز كي منا ومحبت وي داغوي فمنز كي تعاون على الخير وي ددي وجنا الله رب العالمين هر مؤمن دا بل مؤمن دا فار ورور قرز ولدي. الله فرماي: إنما المؤمنون إخوة، يقينا بشك مؤمنان خبلوا من زيك سرورون دي نتاسو دوورون فمنسكي إصلاح وكي چكلا داغوي فمنسكي خلاف راشي أو دا الله نووري جي چتاسو باني الله رحم وكي. الله رب العالمين مؤمنان خبلوا كي ورون ورون اگرزو لدي ستاسو كي خيال وي يورور چي دخبل رورنا أرسم رخفشي فاغي ضرر و شر نه پیرزو کبل سو کاغت په بد سترګو ګور او دات خفامي هغه په غل نه پیرزو کیږي. هميشه د خپل رور د پاره خیر پیرزووي او هغه باندې بد نه پیرزو کیږي. نو هر مسلمان باید د خپل مسلمان خپل رور وګني هغه د پاره خیر راځي کول او خوختي او داغه نه د ضرر او د شر د فکول خوختي ورونه. ده دي وجنا حديث شريف كرازي النبي صلى الله عليه وسلم فرماي: المسلم أخو المسلم. مسلمان ده مسلمان غرور دي نزلن بفي نكي كنزل بورتنكي، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. يو سليك دخبل المسلمان غرور ده حاجات بورك ولا ده فارك وششكي الله بده ده حاجات بوركي. أو سوك چه ده يو مسلمان نفو دنياكي يو مشكل رفكي الله با فاخرت کی دده د مشکلات و مشکلات رفقی. او چاچی په یو مسلمان باندې دنیا کی پردا واچولا الله بده باندې فاخرت کی پردا واچي. صحیح حدیث کی راضی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای: مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وإذا مسلمان مؤمنان مثال دا ضيف تراحم كيوب الباني برحم كي من بكي شفقت بكي دا سيدي لك يو جسد يو جسد شكلا في يو جسد كي يو عزو شكايت تولر يغيبني تكليف وي طول بدن ورسر نرام وي انسان دا سر نباق لخفي پوري چې په غاښ درد وي ټول بدن نارام وي، که په سر درد وي ټول بدن نارام وي، که په غوږ کې درد وي ټول بدن. نو مسلمانان ټول د یو جسد حیثیت لري، چې یو مسلمان مال دنیا کې چیرته تکلیف و باید موږ د هغې شعور وکړو، موږ د هغه په خفګان خفه شو، د هغه په خوشحالۍ باندې خوشحاله شو. نو ورونو د دې دپاره چې دغه مینه محبت چې هغه اسلام په هغې حرص کړی دی چې مسلمانانو منځ کې وي والفتوي تعاونوي في دا مستقر فاتشي هميشة فاتشي. نبي صلى الله عليه وسلم دا يوم مسلمان فبل مسلمان بان حقوق واجب كل دين دا دي دا فارة دغا منا ومحبت ورولي هميشة فاتشي غا قتل نشي. حديث صحيح مسلم روايات دي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فرمائي النبي صلى الله عليه وسلم أفرمائل حق المسلم على المسلم ست. دا يوم مسلمان فبل مسلمان باندش فاك حقوق دي. قيل ما هن يا رسول الله؟ شاف اختنا وقل يا رسول الله دقا كم حقوق دي دقا شفاك؟ نبي كريم صلى الله عليه وسلم أفرمائل إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته بالسين، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. نبي صلى الله عليه وسلم جواب كيف فرمائل دغشفك حقوق دغدي. أولني حق إذا لقيته فسلم عليه، كلتي وسر بخامخشي ملاقاتك مسلمان رور سر السلام مربان دواجوا. دوهم حق إذا دعاك فأجبه، كلا دعوت تردرك نو داغ دعوت قبولك. دريم حق كلا تانا تلعد نصيحتك يوم مشورة در نوغاري نو خمشورة ورلورك أغل أغل سخوخك جزان دفاري خوخي. دريم سلورم حق كلا أغان تسوكي او دا الله حمد وي الحمد لله نبيت ورلا جواب ورك ورتو يا يرحمك الله. سلورم حق كل شي غ مريض شي دا غ فختنه وك زيارت تلاشا. فينزم حق شي كل مل شي شفقم حق شي كل غ مل شي نبيا دا غ جنازي سر لاش تر سوچ دفن شي. ورونو لغوند تفصيل د دې شپق حقوقو بیان ول غواړو. قسم د ار یو حق یو خطبه کې دا غي بیان ول ممکن ندي، خو مونږه هغه مهم مسائل چې دي حقوق پورې متعلق دي قدر الامکان د وخت په اندازه باندې هغه بیان ول غواړو. اولنی حق د مسلمان دا دی چې هغه باندې سلام واچي. ورونو سلام معنی څه ده؟ سلام د مینه او محبت پیغام دی، سلام د اطمینان او د امن پیغام دی. ته چې کله یو مسلمان ورور ته وایې السلام علیکم، معنا دا ده وروره زه ستا ورور یم، زه تا ته د سلام پیغام درکوم، ته د مانه مه یېرېږه، مانه خطر مه کوه، زه ستا دشمن نه یم، زما د جوارحو نه مه یېرېږه، زما د جبو نه مه یېرېږه، زما پیغام تا ته سلام پیغام دی، د امن پیغام دی، د مینې او محبت پیغام دی، تا ته دا وایم چې زه ستا ورور یم. نو دا د سلامتی او د امن پیغام دی، دا د مینې او محبت پیغام دی، زه تا سره مینه لرم، ته زما ورور یې. ورونو سلام دا د آدم علیه السلام نه واخله تر قیامته پورې دا د مسلمانانو پیغام دی، او دا د هغوی تحیه ده، دا د انبیاو سنت دی، او دا به په جنت کې د جنتیانو تحیه به څه وي، وتحیتهم فیها سلام، هغوی چې یو بل سره مخامخ کیږي نو سلام به وایي، سلام علیکم. ورونو د دې وجې نه چې سلام د امن او اطمینان او محبت پیغام دی، نبی کریم صلی الله علیه و سلم چې مدینه منوره ته هجرت وکړه د مکینه اولنی پیغام چې خلکو ته ورکوي او خپل اعلان د خپل سیاست داخلي او خارجي کوي هغه ته د امن پیغام ورکوي چې موږ ځان سره امن راوړی دی موږ مینه او محبت راوړی دی موږ ورورولي راوړی ده موږ تفرق ختمول غواړو دشمنی ختمول غواړو عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه چې وروسته بیا صحابي او مسلمان شه دغه وخت کې مسلمان نه و یهودي و هغه وایي خوږ نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته راغی ټول خلق خوشحال دي واړه او غټ چغې وایي قدم رسول الله قدم رسول الله قدم رسول الله رسول الله راغی رسول الله راغی رسول الله راغی وایي ما به وغوښته چې د دې خلکو سره لاړم چې دا وینم دا څنګه سړی دی وای کله چې خلکو کې ما دا هغه مخ صحیح کې چې دا دوی د چا انتظار کوي دغه سړی دی نو زه په دې پوه شوم چې دا مخ چې دی دا دروغجن مخ نه دی دا صادق سړی دی بیا هغه وایي فکان اول شیء تکلم به اول هغه خبرې چې مدینې ته د رسېدلو سره نبی علیه السلام وکړه څه خبرې دي واورئ وروڼو نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل ایها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وسلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام تسلور خبري ورتوكلي زما فيخام تاسو تداد يورون واوري زرا غلم دلتا تاسو تما سرا ولدي ما منا ومحبت را ولدي ما أمنو سولا را ولدا ما اخذ سره ولدي چې تاسو د سعادت د دنیا او د آخرت په غي کې دی غواړم چې تاسو الله جنت ته داخل شئ نو څه وکئ ايها الناس اي خلکو افشوا السلام سلام خور کئ د تعبیر د حدیث کې یو معنا پرته ده افشوا السلام فشو څه ته وایي افشا السر رازي وایي خور کئ یو سړي ته د چا یو راز معلوم شي او هغه غواړي چې هغه خورئ نو هغه قصدن ګرځي دله ورځي چې وله داسې خبره مې اورېدلله هغه له ورځي وایي دا خبره مې اورېدلله بله ورځي هغه غواړي چې هغه راز خور کړي هغه نشر کړي نو دغه شانه تاسو وایي دا سلام خور کوي په هر طرف باندې چې زه سلامونه اچوئ خلکو باندې السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم دې ته وایي فشو السلام د سلام خورول دا رائج کوي دا خور کوي دا ساسو شعار وګرځي او دوی مې ورته ویل چې تاسو یو بل ته طعام ورکوي ستاسو کې خیال دي طعام یو څوک چا سره په دسترخوان کښېني هغې سره مینه محبت حاصلېږي او تاسو صله رحمي وکوي او د شپې چې خلک ودی الله رب العالمین ته پاڅېږي منځونه وکوي نتیجه به څه وي ثمره به څه وي تدخل الجنة بسلام دا الله جنتونو ته به په سلامتیا سره داخل شي نو اولنی پیغام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مدینې منورې ته راورسېد خلکو ته دا پیغام ورسوه چې ما ځان سره سلام راوړی دی امن راوړی دی مینه او محبت راوړی دی تاسو سلامونه واچوئ وروڼو دارنګي د سلام فوایدونه دا دي که انسان سلام اچي دا په دې دلالت کوي چې دا سړی متواضع دی دا تکبر نه لري د ده زړه د حقد حسد او بغض نه پاک دی او دارنګي د سلام اچولو سره انسان ته مینه او محبت حاصلېږي الفت حاصلېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث کې فرمایي لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرماي شحر قزتا سو جنتا نشي داخل دلي سوفر إيمان رانوري غير دمومن بل سو جنتا نشي داخل دلي او ستاسو ايمان كامل دلي نشي ترسو چي يو بل سرم من محبت ونكين بیا وای ایا د سی او شی درو نخم چې هغه تاسو وکي تاسو به مینه او محبت پیدا شي هغه سی شه دی افشو السلام بینکم خپلو کې سلامونه خواره کوي سلامونه واچوي سلام رائج کوي نو تاسو به مینه او محبت پیدا شي نتیجه به دا وي تاسو به ایمان کامل شي نتیجه به دا وي چې تاسو به الله پاک جنت ته داخل کی. دارنګې ورونو په دې باندې اجر و ثواب مرتب دی سلام اچولو باندې. دا یو رواج نه دی چې موږ او تاسو یې کوو، دا عبادت دی، په دې کې اجر دی، په دې کې ثواب دی. عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه فرماي ويوسري راغي النبي صلى الله عليه وسلم تا ويوالا السلام عليكم. نبي عليه السلام أغيت جواب ورقا سري كيناس. نبي عليه السلام وي عشر دقيقين كبل سري راغي. فنبي عليه السلام السلام واجه ويوالا السلام عليكم ورحمة الله. نبي صلى الله عليه وسلم أغيت جواب ورقا أهم كيناس. النبي صلى الله عليه وسلم وفرما العشرون شل بل سراغي أغى السلام واشوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغيت النبي صلى الله عليه وسلم جواب ورك أهم كيناس. النبي صلى الله عليه وسلم هو إلى 30 ديرش ما نصدا ديك دي سلام مراتب. النبي صلى الله عليه وسلم شارك كي سلام دري مرتبه لري. يو إنسان صرف دي اكتفاء وكي السلام عليكم دا جائز دي أقل المراتب داري كي إنسان هو السلام عليكم. نو دا دل لسني كياني دا دفع عملنا ما كي ولي كل شوي. كي يو سري ولا كي السلام عليكم ورحمة الله دارتا كي زافك كي ورحمة الله. نو دا دل فار شلني كياني دا دفع عملنا ما كي ولي كل شوي. نبي عليه السلام وي 20 او چې چا مکمل وفضل ترین صيغه د سلام داره چې السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته. نو نبی علیه السلام وای 30 د دیرش نیکۍ د دفع عملنامه کې ولیکل شوي. د دینه زیادت په سنت کې نه ده راغلی چې انسان د دې دریو لفظونو نه هغه نورم زیات کړي. دارنګې ورونو رد سلام هم قرآن كريم كي الله فاك فرمائي وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. كي يسوك تاسو تسلام واشي نو تاسو داغين خجواب وركي أو يكم نكم أغاكي تنغا السلام وشوالي دي أغا وربان دي ردكي. معنى سي كي يوصلي أوي السلام عليكم نو خجواب داري كي توي وعليكم السلام ورحمة الله تاغيبا إزافاكا. يو سلوي السلام عليكم ورحمة الله تأغين خجوا بركة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أو كنين داقبشان جواب بركة كصرف السلام عليكم ويتوي وعليكم السلام كوي ولا السلام عليكم ورحمة الله توي وعليكم السلام ورحمة الله كوي ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع لازم دي كدا أغيبشان جواب بركي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فدي ځکه باید دا تنبیه ورکو چې د دې نه اضافه ځینې خلک نور شیان دي پسې تړي، د هغې ثبوت نشته سنت کې چې وایي وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته ومغفرته ورحمته وبرکاته. د هغې نه وروسته نور دا اضافه دی پسې تړل په کار نه دي، د سنت کې ثبوت نه لري. ورونو ځینې د سلام د ادب نه دا ده ورونو چې سلام سنت طریقه داده چې څوک پیژني که نه پیژني چې ستا دا غالب ګمانی چې مسلمان دی په هغه به سلام اچي. دا نه ده چې خپل انډیوالان یاران دوستان باندې سلام اچي او بل سړي باندې تیریږي په داسې شوشا کې تیریږي لکه چې د هغه سره دښمني وي. نه، صحیح حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم نه چا یو سړي پوښتنه وکړه، یا رسول الله ای الاسلام خیر، کم اسلام بهترین دی افضل ترین دی؟ نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي تطعم الطعام، خلقو تا مسکینانو تا دوڑی ورکول، و تقرأ السلام على من عرفت و من لم تعرف. متفق علیه د بخاری و مسلم حدیث دی. او تو سلام اچه پاگه چه بانی چه پی جنی و نی پی جنی. نو هر مسلمان بانده چه تیری گی تفاقی بانی باید سلام واچه. او سلام اچه اولو سر اونو تعرف رازی، الفت رازی، مینا و محبت رازی. امکان داری دیر کرت استاد آقای سلام که فیو نشنا سلی دیواج و استاد آقا ترمنز تعلق جولشی، رابطه جولشی، استاد آقا منز که خا علاقه جولشی. ده سلام نروس تا بیا خبری شروع کی گه السلام علیکم السلام رو را چرت روانی سوکی سلی کردی. آقا ده خبرو ده مبدع ده. امکان داری ده استا دنیا و آخرت ده پارا ده خوشحالی سبب بگرزی. او که انسان سلام وانه چیم دغسې تیر شي نو هغه د مسلمان حق دی ادا نه کړ. د ثواب نه د اجر محروم د ځان د ثواب نه محروم که او د مسلمان حق تابانه چې وغه دی ادا نه که زنه د سلام د آداب نه دادی ورونو صحیح حدیث مسلم حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم هغې کې فرمایي چې سور سړی به په روان باندې سلام اچي روان سړی به په ناس باندې اچي لږ به په ډیرو باندې سلام اچي او رکوټی به په لوی باندې سلام اچي ورونو د سلام ډیر مسایل دي د اختصار د وجې نه مونږ هغه نشو بیانولی دارنګې سنت طریقه دا ده چې یو انسان مجلس ته راشي سلام واچي بیا چې کله فاسیږي او رخصتیږي بیا باید سلام واچوي دې نه زموږ ډېر خلک هغې نه یا غافل وي یا خبر نه وي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم كي انسان يوم مجلس تراغ التري سلام واجه السلام عليكم ورحمه الله واذا اراد ان يقوم فليسلم كلاشي اوغادشي وافس لارشي فاسيجي نبياد سلام واجي فليست الاولى بحق من الاخره اغاولني سلام دي دوم سلام ندير حق ندي دوار يوم مساوي دي في حكم كي سنگ كتاب لازم دي چراتك سلام واجي دارنګ باید بیرته په واپسۍ کې هم سلام واچي ورونو بل یو خبره مهم دا ده چې سلام اچول همغه شرعي سلام چې کوم په سنت کې راغلی دی د هغې صیغه راغلې ده السلام علیکم موږ ذکر کړه درې مراتب لري که یو انسان ویلی شي السلام علیکم اکتفا وکړي السلام علیکم ورحمة الله اکتفا وکړي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته دا درې صیغې دي یو انسان مونږ باید د خپل رواج په خاطر دا سلام په بل څه باندې بدل نه کړو هغې سره به مونږ د ثواب نه ځان محروم کړو یو انسان بل سره مخامخ شي سلام دې ورسېږي نو هغه خو سلام وانه چو هچارې نور یا دغسې شیان چې تاسو به هغه ښه په هغې باندې پوهېږئ چار دې ښه شه یا نور څه شي وایي تاسو ته معلوم دي په دې وخت کې چې ملاقات وکړي نو دا ټول شیان هغه د سنت خلاف دي ورونو باید دغه شرعي چې کوم سلام وارد دی همغه موږ واچو چې هغه ثواب نه موږ ځان محروم نه کړو خیر دی تاسو خیر یعنی باید اول سلام واچو السلام علیکم ورحمة الله هغې نه وروسته خیر دی که بیا نورې پوښتنې وکړو عربي کې لکه یو سړی مخامخ شي مرحبا صباح الخیر صباح النور لا اول به سلام اچي بیا هغې نه وروسته خیر دی که ووایې مرحبا صباح الخیر صباح النور دا به د سلام نه وروسته اچي نو دا یو مهم نقطه ده باید چې دې ته متوجه شو چې دغه اجر او ثواب چې هغه په دې سلام مرتب دی هغه په نورو عبارتونو باندې په دغې رواجونو باندې انسان ته نه حاصلیږي او ضرور باید انسان شرعي سلام واچوي السلام علیکم ورحمة الله د دې وجې نه صحابه کرامو به په دې باندې ډېر عمل کو عبدالله بن عمر رضی الله عنه منقول ده هغه به وایي بازار ته هېڅ کار به نو صرف د دې دپاره به ته چې په مسلمانانو باندې سلام واچوي دغه لسو شلو دیرش نیکیانې حاصلې کړي د ده مینه او محبت زیات شي او د ده ایمان قوي شي او الله پاکې جنت ته داخل کړي ورونو دا بل آدابونه دا دی چې انسان یهودو اهل کتاب که دلته وي هغوی باندې به ابتدا د سلام نه کوي سلام به تاسو ورباندې نه اچوئ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام تاسو په یهودو نصاراو باندې د سلام ابتدا مه کوئ که اغوی در باندې سلام واچي نو ته به رد کې صرف وای به وعلیکم واذا سلم علیکم اهل الكتاب فقولوا وعلیکم نو تاسو ویوئ چې وعلیکم که اغوی سلام واچو نو ته به رد کې خو ابتداء به ته په هغوی باندې سلام نه اچې ورونو دویم حق چې په دې حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی هغه د دعوت قبلول ورونو د دعوت قبلول معنا دا ده که یو مسلمان بل مسلمان ورور ته یو دعوت ورکړي هغه د واده ولیمه وي که هغه عقیقه وي که هغه یو بله ډوډۍ وي چې وروره ما سره سار چای وڅکه غرمې ډوډۍ او یا د ماښام ډوډۍ ما سره وخوره نو ته به دغه دعوت قبلې هغه چې کله تا ته دعوت درکوي معنا تا سره مینه لري اگه خواه کنی چی تا داغ کور تراشی تا داغ دوڑی و خوری نو تالا پا کار دی چی اگه دعوت قبول کی داغ داغ امنیه پا زی کی او داغ پا زده کی داغ خوشحالی راولی چی اگه داستا پراتک بانی خوشحالی گی نو تی باید خوشحاله کی ولی که یو سړی دعوت قبول نه کړي نو یو خو دا حدیث کې تیر شي چې په تا باندې شرعي حق دی نو حقدار ته به حق ورکې د هغه دعوت به قبلې. حدیث کې راځي ومن دعی الى ولیمه فلم یجب فقد عصى الله ورسوله. یو کس که ولیمې ته یو دعوت ورکړې شو هغه دعوت قبول نه کړي نو ده د الله او د الله د رسول نافرماني وکړه. او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم هغه به د دعوت قبلولو حتى فرماي لو دعيت الى كراع لاجبت كچيت ما ته يسوك دعوت تديد فراراكي چي ما تا ته د ګډو بزيخ پي پخ کړي دي يعني كم شي او ځني واي چي خپونه مطلب دغه خنګره دي نو زه به دغه دعوت قبول کړم. لازم نه ده چې دعوت کې فکر وکړي چې څه دي پخ کړي دي ګډ وډ پکشتا کنا چرګان یې لال کړ دي کنا هغه به د خپل وصف اندازه چې ارسي کړي ډیر په خوشحالي باندې هغه سره هغه وخوره نو هغه دعوت قبلول دا سنت طریقه ده دا د مسلمان حق دی په تا باندې هغې سره د هغه زړه خوشحالیږي هغې سره مینه او محبت زیاتیږي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد سلورم حق رونو چی پاتر شوی حدیث کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کلی دے اغد شیده النصیحة وإذا استنصحك فانصح له کلی چی تالا ترب دا نصیحتو کی مشورة در نو واری نو خام مشورة بورکی نصیحت معنا دادا چی اغد پارا با نفر سوال غواری دا غنب الزرر و شر دفا کول غواری بل حديث كواي وان يحب لاخيه ما يحب لنفسه ان تحب له ما تحب لنفسك اغد فار باغ سخ وخي چ خپل ځان نه فار اخوخه. تميم الداري رضي الله تعالى عنه حديث دي غفرماي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فرماي الدين النصيحه دين طول عبارات دي نصيحتنا يو بل سر النصيحات يو بل سر خير خوي يو بل تخير رسول او داغن شرف دفع كول دان الدين دي بیا چا پوښتنه وکړه یا رسول الله لمن نصیحت د چا دپاره؟ نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل لله ولرسوله ولکتابه ولائمه المسلمین وعامتهم د الله دپاره د الله د رسول دپاره د رنګ د الله د کتاب دپاره د مسلمانانو حاکمانو امامانو دپاره عام مسلمانانو دپاره. نو ټول دین نبی صلی الله علیه وسلم هغه منحصر کړ په څه کې؟ په نصیحت کې. نصیحت دا دی چته دا غسر غش دوکا ونکی بیع شراکی دوکا ور سره ونکی فمعامله کی دروغ ورته ونوی دا نصیحت دی که انسان غش وک معنا دغه واجب ادا نک چې دا مسلمان حق دی چې ته به نصیحت کی که انسان بل ته دروغ وی نه دغه حق ادا نک نصیحت یې غده پاره ونک تزویر دوکا ونکی دا رنگی د آداب او نصیحت نه دا دی ورونو چې یو انسان غواړي بل ته نصیحت وکړي د هغه نه یو څه ویل ده نو دا به په پټه باندې ورته کوي د خلکو په مخ کې به نه کوي چې هغه رسوا نه کوي هغه ونه شرمن په پټه باندې هغه ته نصیحت وکړي او دارنګې یو مناسب وخت د هغې دپاره اختیار کړي چې هغه دپاره نصیحت وکړي او که کله ترې مشوره وغواړي نو ښه مشوره ورته ورکړي. پنځم حق چې په دې حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی هغه وایي وإذا عطس فحمد الله فسمته كلا چغان تيسي وكي او دا الله حمد اداكي نو تور تبيا جواب وركا انتي سي معنا بني فوي گبرونو انتي سي في جني چي شو ورتوي بل بل لفظكي فرانچي ورتوي فرانچي بني فوي گي چي فرانچي وكي حديث كي النبي صلى الله عليه وسلم اخي سنت طریقه خود له د چي انسان فرانچي وک يا انتي سي وک نو هغه د پاره په کار دي چې وای الحمد لله نو چې هغه کله الحمد لله ولا خوا کی کوم مسلمانان رونه ناس ته واغې دا واورید هغه باندې حق دا دی چې د ته وای يرحمك الله څنګه ورته وای ها يرحمك الله چې دی يرحمك الله ولا بیا باغه فرانچي ولا انتي سي ولا بیرته د جواب ورکي ورته وای با يهديكم الله ويصلح بالكم دا حمد ويل دا انتسي ويا فرانشي سرا علماء واي وي دا فرانشي دا دي بدن دا فارا دسي حسيات لري لك زمكة باني چه زلزلة راشي زمكة چه زلزلة راشي او زلزلة تيرشي او كم خرابي ونكي نو خلق خوشال شي چه الحمد لله. دا بدن د زمکه حیثیت لري پانکیس سره دا ټول بدن دغه سیولر زیږي د خپل ونی ستر سره پوری ټول اندامونه زړه نو چې کله انسان سالم پاتې شي چې یا الله دغه زلزله په دې بدن رااله او زمکه یو جز د اندام د بدن زړه یا بل شي تکم تاوان و نرسید نو تعالی را شکر او حمد دی نو وای چې الحمد لله نو دا چې کله الحمد لله ولا نو دا قبل رور به ورتوای چې يرحمك الله دا معنا ده فسمته اغلا جواب ورکا سنت طریقه دا ورونو چې کله اغه الحمد لله اول نو تبه ورتوای يرحمك الله بل حدیث کې وای کې چې الحمد لله ونو لا نو تبه ورته دا نه وي یعنی مجرد چې اغه فرانچي او کاندي سو کی او نو وای چې الحمد لله نو تبه ورته نه وای چې يرحمك الله ولی د دغه اجر نه غف خپل ځان محروم کړه غد الله حمد ادا نک شکر ادا نک نو کله چې د الله حمد ادا کی شکر ادا کی دا غیب مقابل کی تبه ورته دعا کی چې يرحمك الله هغه به تاته بیرته په مقابل کی سوای يهديكم الله ويصلح بالكم درنګي نبی صلی الله علیه وسلم هدي مبارک دا و چې کله فرانچې کوونو یا یو ټوټه یو لاس هغه به خپل فوز تنیو او اواز به حتی المستطاع هغه باندې کمو شفقم بنزم حق داغي حقوقنا شفدغ حديث كنبي صلى الله عليه وسلم فرما ذكرك وإذا مرض فعده كلا تستورور مسلمان مريض شنو داغي بختنا وكا عيادة المريض معنى دا مريض زيارته ملاقات تورتك داغي بختنا كول ورونو مريض فداسي حالات كيوي شاغا معنوي دار تزرورت لري اغا مريض دي اغا باني تكليف دي اغا باني مشقت دي اغا مبتلا دي نو هغه کچته دا نور روح کسان هم دغه سفری دي څومره زیات به مایوس وي چې جوړو منډیوالانو ډېر زیات و اوس چې مې مریض یم څوک مې پوښتنه نه کوي دا ټول مقصدي انډیوالانو نو مریض به په دغه حال کې نه پرېږدو مسلمان باندې حق لري چې ته پوښتنې ته ورشي د هغې پوښتنې ته ورتګ هغه ته یو معنوي ډار دی چې مونږ ته یر کلی نه یي ته زموږ زړه کې ځای لري ته مونږ سره مونږ تا سره مینه او محبت لرو نو یو فایده خدا ده چې هغه ته یو ډاډ حاصلېږي دویم انسان چې هلته ورغی هغه په زړه کې باید یو ثقه زرعه کي راپیدا کي چې فکر مه کوه دا ابتلاعات په دنیا کې راځي خو شفا ورکول د الله په لاس کې دي انشاءالله الله شفا درکوي درته یوجنه حدیث کې راځي چې کله یو سړی د مریض زیارت وکړي څه به ورته وایي لا بأس طهور انشاءالله پروا مه کوه انشاءالله تاته الله صحت درکوي ته به ښه شي دیر مریضان دغه سمریضان شید الله خکلی دی په دې کې اجر دی په دې کې ثواب دی الله غواړي چې ستا درجه پورته کی الله غواړي چې ستا ګوراونه کم کی په دې مریض سره الله په تا باندې د خیر اراده لري د شر اراده نه لري هغه تسلی ورکي او دا رنګ هغه ته د شفا او د عافیت دعا وکي چې الله ته ورله شفا ورکي او بل دا دی چې انسان هغه باندې شرعي دم سورة الفاتحة باني دم كي أكن زينة چه شكايت لري حديث كي رازي خايل اس باغزة باني كي دا أو سورة الفاتحة ور باندي ووايا دارنگي نوري كم دعاقاني شرعي چه راغري دي غور باندي ووايا نو يو تا دخبل مسلمان حق دا كدورور مسلمان دا پتا حق دي بل تا غد فار دعا دا شفا وكلا زان دا فار تا أجر و ثواب حاصل ك حديث كي رازي نبي صلى الله عليه وسلم فرمائي من عاد مريدا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أم تبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا چاچ دیو مریض عیادت وکد هغې ملاقات ته ورغې یا د یو ورور چې د الله دپاره یې ورسره وروري ده د هغه ملاقات ته لاړه نو یو آواز کوونکی به آواز وکړي ملایک به آواز وکړي تبت وطاب ممشاك ستا دا تګ ډېر ښه تګ دی او تا په جنت کې ځان دپاره ځای تیار کړه دارنګه بل حدیث کې راځي چې دی و مریض عیادت وک نو هغه به همیشه د پاره فی خرفه الجنه حتی یرجع دا د سیده لکه د جنت میوي چې راټولې ترڅو چې واپس بیرته کور ته راشي اخرنه حق چې په دې حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی د مسلمان په بل مسلمان باندې و اذا ما فتبعه چې کله مرشي نو داغه جنازه وکړه دا غي د جنازې سره لاړ شه ترڅو چې هغه دفن شي نو معنا دا ده چې د جنازې مونږ کول مسلمان په بل مسلمان حق لري څو پورې چې ژوندی وي ترڅو چې مړ شي ترڅو چې د دفن کلی نه وي د هغه حق په تا باندې دی ژوندو باندې د مړي حق دا دی چې کله مړ شي د هغې غسل ورکړي اغلا کفن ورکی اغلا قبر وباسی اغه باندې جنازه وکي اغه دفن کی دفن جوندو باندې داغه حق دی معنا کوي نکی دوی ګونګار دی په دې باندې نو یو حق دار چې ته داغه جنازه سره لاړ شي او اغه دفن کی دی باندې اجر مرتب دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث کې وای من شهد الجنازه حتى يصلى عليها فله قيراط څوک چې جنازه ته حاضر شي تر څو پورې چې هغه باندې مونږ شي د یو قیرات اجر دی ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان څوک چې دې پورې انتظار وکړي ورسره لاړ چې هغه دفن شي نو دوه قیراطان چاته پوسوک یا رسول الله ما القيراطان دوه قیراط یعنی څه شي دي هغه وویل مثل الجبلين العظيمين لکه دوه غټ غټ غرونه هم اجرونه ده حاصل کړه صرف جنازه وکي یو قیرات اجر او که جنازه وکي او بیا ورسره جنازه سره لاړ شي او هلته دفن شي نو د هغې دوه قیرات اجر دوه غټ غټ غرونه هم اجر غرونو د دې په فضیلت کې راځي یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام خپلو اصحابو ته وفرمایل وی ویله من اصبح منکم اليوم صائما تاسو کې نن چا نفلي روژه نیولې ده أبو بكر رضي الله عنه غقوك قال أبو بكر أنا ويا رسول الله ماني ولدا بيا بختنك من تبع منكم اليوم جنازة تاسك من سوق جنازي سرت ليدي طول غليش أبو بكر غكي وي أنا يا رسول الله بيا تفوس كي دريم كرتي من أطعم منكم اليوم مسكينا تاسك من يوم مسكين تشاتو عام وركليدي أو دودي وركليدا طول غلي كيجي أبو بكر رضي الله عنه لاس برتكي أنا يا رسول الله ما ورك لدا أخري فختنا كي من عاد منكم اليوم مريدا تاسك نن شاد مريض فختنا كلدا داغ عيادتي كلدا داغ ملاقات تلدي قال أبو بكر أنا سلور وارو جوابونو كي أبو بكر واي كي ما كلدي فيو ورس كي دا سلور بنذكرنا واي ما كلدي نبي كريم صلى الله عليه وسلم وفرمايل ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه دا كارونا في يوم مسلمان كي نجم كي ما غرغب جنتا داخل شي ورونو خلاصه دا اغا حقنا دي شي شريعه اسلام دا يوم مسلمان فبل باني لازم كلي دي دديد فارشي ددي من محبت اغا باقي فاتشي د ټولنې او د مجتمع تا افراد او ترمنځ یو ښه علاقه موجود وي مینه او محبت موجود وي او دا مینه او محبت دا حقوق چې دي د امت د قوت او د عزت سبب ګرځي او دا رنګي دا سبب دی د ثوابونو حاصلولو د اجرونو حاصلولو نو اسلام دا د امن دین دی دا د مینه او محبت او شفقت دین دی دا د ورورولۍ دین دی دا یو بل سره د همکارۍ دین دی الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې د هر مسلمان حق هغه موږ باندې وي هغه ادا کړو او الله رب العالمین موږ د دغې اجرونو نه محروم نه کړي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن اصحابه اجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك وكرمك يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين خل منزلة فاسقين